ñaari rafet yi moy lan ndimbal wala am shahada de dem aljana yi yar mom rek faaw no am ki len ñun jullit yi da na no am ndimbal duma yeferi jël alal wala ñu duma nu ñu def shahada def shahada de dem aljana gannaaw yow talib bi mom bu doy itam dem aljana bu amul barke ci limi terbe nit inma ben mo am barke am limu bëgg wala mu de dem aljana limay waxati ila sunu lam yuro biso ma ta bi khairihi ta'addadu asbab wal mutawahid illa ihbal husnayni bayna war wa nanu nun nakarabasu dana nuy muñ yeen yeufari nak nog len di muñal dikum ci yeen an yusibakum bëggat len law bur yalla bi asabim ci mbugal min hindi mbugal go xamne gi ma nga fa mom aw bi ay dina wala mbugal go mu jaare ko ci sunuy loxo yalla andi won mbugal gi man ci bokkam direct yalla bu la de mbugal it bu la de duma it day fekk ben jaam mu jaare la duma yi ci mom mu jaare la duma yi ci mom am na ben arol bu dajmal def wax ni usmay ne ko tuddi waaw usmay ben arol bu mu tay nena wa tarabasu innani kunun mutarabisuna ma'akum munde nogi muñ and ak yeen khul waxal ni an fiqo joxe len ci yoonu yalla tawan bu len nexe aw karan wala bu len forcé bok lan yu taqabbal deful nangu min kum ci yeen nak li ngeen di dundule ñom ñogi la nga xamne dañuy ay nafaq motax ken du nangu yalla dem len lay an fiqo tawhan aw karhan lan yutaqabbal minkum deful nangu nak li ngeen di joxe ken du nangu sen asaka ken du nangu sen hadiya ndax inakum nako yeen kun kun nek ngeen xawman de nit fasixena ño xamni dañu bëtt lang bi dañu bëtt diini motax ken du nangu sen adiya wama manaw terewul ñu ant ko wala bu ñu nangoon minun ci ñam nafaqatun li ñuy dundule li ñuy joxe lutax ken du ko jël ila nam ngir naka ñoom ngir tax ila na ngir naka ñoom kaboro dañu weddi bi lay ci yalla wa rasulullah ñu weddi yonenti bi bañ ko gën wala ya to non weddi nañu julli lu ñu ñewal salata julli ila wa mbere ñam ko salé dañuy tayel bis gën bu julli ñewé dañuy bis gën duñu sawar dañ ci julli gi duñ ko jëf comme nako sëriñ bi waxé ci fatiha bo dé julli gi na nga melne ko gëmentu ñu tuggal ko lal ba bu jëme ci lal ba nam cey sawaré bu jëme ci julli gi nako sawaré non ma ci sawara nonu ñom nak buñu jëme ci julli wala yatuna salata illa hum kusale wala yunfiquna duñu dundule buñu joxe alal illa hum ndal ñom kari wona lañu joxe dalen di nakari fala tul jim ke yalla neena yonent te bum la yeen am walu sen alal wala awladun sen dom yu goor yu bari bum la yeen inama yurul nam la bur yalla li yasiru ngir na bugal len dong bi a ci dom yu goor yeek alal yeek lolu len yalla jox fere lay di ci aduna dunya de du gawa jeex do na lakhirati wa tasaqa yalla mu genne day genn nak bu ko defee dana genn maanaam taxruju tasaqa taxruju dana genn anfusuhum seeni ruu ngay wax woom ñoom kaafiroon ak fekk mbir man ñoom kaafiroon ñu di yéefar yàlla nañ ci yàlla musal bañ a dee ci jëm yàlla xanaa dee fekk nga nekk ci kéefar wa yaalifoona ña ngay giñ bi laay ci yàlla na innahum naka ñoom la minkum bokk nañ ci yéen julit ñi wama hum deen ñoom minkum ñuy bokk ci yéen walakinnahum lu nekk ci ñoom xawmun aw nit lañu yafraxoona yoo xam ne ragal nañu ku leen rey moo tax ñuy bokk bokkul ci yéen ay nit lañu yoo xam ne yafraxoona dañoo ragal ku leen rey muy yaxaafuuna almawta moom lañu ragal law yajji doona donte amoon nañu maljaan fenn fu ñu wéeru ji aw maxaaraatin wala ay qunti yu ñu duggi ay saraat diit aw mu doxalan wala duggaay kon ba tey lawalawi daw nañu bu yàgg illay jëm ca foofe ñuy war a dugg kon daw nañu bu yàgg jëm ca maljaa ba wala maxaaraat ba wala mu doxal ba kon ñu daw jëm ca woowum te ñoom yëg ma xoona ñuy gaawtu dana baat boobu it ndaanu ñu la bokk ci bind ko ak ñu bari boo nañ ko bind ko ñu def ko ay yin ah gunna la moo ko mujj ah waaw te wéte ah mu ne jàpp dëgal te wéte jàpp dëgal te wéte may ak ñaan may ak sawale jur mom daay bayyi wu mu dara ah way dafa jàpp tay am nga dëgal mo di ayin ñoom lañ ci wax ci liwante ay ndëgal ñu nak jekk mu dëgal te wéte wéte mo ndem del waaw wéte mo ndem del lo na ngeen ah yeug mo wona mo ko mo wona fan la la bokk rew mo ko mo wona yaa sun na nak den banko neena wo minu tuté nak ñom na fekk man ko waxane yel musuko ma nga lay haybal bila qas fi sadaqati ci asakay lay joxe fi sadaqati ci asakay fa innu unto ndem joxe na len lu bari min ha ci asakay raddo mi kontane ñu gërum way lam ñew tam dem joxu ñu leen lu bari mina ci asaka yi gën am kon te lu xew fon ñang yes ko ton ñi xasta du sanje yonent bi wala wa nam don te ne ko ñoon rabbo gëremoon nañu ma ta na la nga xane atahum jox ñu ko allah yalla wa rasul ak yonent bi ci kom ni wa xawna ñu ni hasbuna baynana allah bur yalla xamna ne mo seyetina xalsat na no jox allah bur yalla min fadli ci ngeneelam wa rasul yonent bi may tam seyetina min fadli xamna ni nanikum raqibuna way xemem lañu ila lay jëm ci yalla ñun dal li ñu gëna xemem mo yalla bam ko defé nak yalla ni nañu deglu mo wax leen ñi mom asaka asaka yalla sedd leen ko bopam mu ni inma sabaqat min fi asaka yalla neena deglu leen mo wax leen ñi mom asaka inma sabaqat min fi asaka wala la ko tak de waaw fop moy inama lil fuqaraa afriya lil fuqaraa wal masakin inama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin inama sadaqatu lil fuqaraa wal masakin neena ñel na ñi nga xamne nak dañu nek faqir ñak ulama lugo ak ulama fiqh nak dañu werante ci faqir ak miskin ñi neñu faqir moy ki amul lu ko doy diru at ñoñu ci la malik bok neena bo amul lu la doy ci dundu am at man nañ la jox asaka imam shafi ne bo amul lu la doy ci dundu juroom ben fukki at man nañ la jox asaka ah lil fuqaraa ñi ni moy ki ñak ta du laaji jangon nañ ko ci saru baqara da amni lay salona nasa ilhafan waaw mbumba rafetna dal ya rafetna waye nak jibe kesse amul dara lu yelwani koku modi faqir miskin nak moy ci gaddu batom di yelwani keur gu nek mu taxaw fa moy miskin waaw koku koku moy miskin faqir day lañ wax ndax faqir mom moy ki nga xamne xam nga miskin mom danaka ñakam gi amna luñ ko ki ndax mom miskin mom dafa ñaaw ndort rek waye mom mi ngi laaji wa ko bëgg wër dekk bu day na lugo wala bu ko upp yor pot su tuti wala gal su tuti rafeto ndort dafa ndol na mel ko yela lu ko da yawara ndam ni fi wa be do tan ndort waaw neena benn faqir benn miskin kon dafa ñew ci benn buntu kër bu reuy difa yelwaan ñu sarax ko daggeetu mburu neena mburu bu ñu seddale ñent ciet cielal sama gaddu simi ñam ñew ñana borom kër gi ñu ko mi ngi ni mu ni na wañi buntu kër gi wala mu yok sarax bi waye buntu kërëm gi jaadu wala sarax bi ñu fi sarax nana jaadu wul waaw inama sadaqatu lil fuqaraa mota mu ne jox ñoño asaka yam nangul nak mako nangul moma mako jur dum tanga jox ko asaka moma jurit dum taxit nga jox ko asaka nangul mako nangul moma ñing ko jox borom way nak asaka yi legi lu gëna bari ah dum ko jox seeni borom ndax fekkena ku doomam dindi asaka nga di ko jox na ko boo demee joxal sa bàyyi diw lii joxal sa bàyyi diw lii joxal sa bàyyi diw lii joxal sa bàyyi diw lii duggee ndakaaru ba fa tabaarakallaahu Louga wala dëkk ba jege Louga. Ah ñu ni nag asaka ndax moom tuxal ko ndax dagan na wala daganul ñu ne bu fekkee am na fu ko jëme ña fa nekk ñoo gën a ñàkk miskini ñu ngi ñu fi ko jëlee kon dagan na waaye bu fekkee ni fi ko jëlee ñu ñàkk ñu fi ne ñoo gën a ñàkk fa ko jëme tuxal ko daganul. Waaw kii moom fii moom toxal asaka indi fi baax ni ndax fi ñu toll ñu xaw nañoo samp njaay xaw nañoo samp njaay wala masakini ak li mu koy lim nag li fuqaraa wal masakin ñaara ngoog wala xaamiliina ak ñuy dajale asaka ji danaa mat nañu ñeent wala xaamiliina ñu tuddee jaabeeg a asira ak nangam ak nangam ni ko waa fiq bi di waxe ak ñoo xam ne ñooy liggéey ci asaka ji aleha jaabeeg xaasim ak kaatib ak xaasir kenn ku ci ne dafa am looy def ñooñu dafa naa ñetta ngoog wal mu olawati an kii soog a jébbulu nag ñu di ko miinal lislaam te amul dara nag xulóobum ñu xam ne wal mu olawati seen xol dafa tàpp ci lislaam xëy na sax tuubaguñu waaye ñu ngi tàpp si jullit bi ñu di leen miinal xulóobum seeni xol loolu dañ leen koy jox ndax yàlla ñu jébbulu. Aboubakar Sadiq ba mu nekkee xalifa kenn ci ñoom mas naa ñëw ci moom laaj ko asaka kooku miinal ñu kooku ñu war a miinal ah booba sit naa mar moo nekk ci bunt ba buntu mang sin ba Babacar bindu nab jox ko ne ko jox ko Omar ñu jox la nangam mu dikk ne ko Omar ne ko du ma la jox dara mu ne ko Babacar xalifa moo ma ko jox mu ne ko xalifa ak ñëpp ko ci yam du ma la jox dara ah waaye delloo këyroo ca Babacar ne ko Omar kat nee na du joxe mu ne ko demal wool ma ko mu ñëw mu ne ko yaa ni du ma ko jox mu ne maa ni du ma ko jox léegi daal lislaam am na doole miinalatunu kenn dugg ci lislaam rek wala rey neexalatunu kenn nag ah Babacar ne waa ji demal loolu kat mënuma ci dara waaw loolu kat mënuma ci dara ndax bu ma ci defee lenn sama digganteeg Omar mbir dox fi te nun ñaar dara dox sun diggante bi dara jaru ko ci lislaam warul mën a nekk kon nag li Omar wax rek mooy am gannaaw bag na rek waaw wal mu olawe ñeent ñooñu nag xulóobum ñooñu moom kuñ ci jox kuñ ci jox sañ nga koo jaay kuñ ci jox jox nañ la faw kuñ ci jox ci ñeent ñooñu moom nga ko waaye ñeent ñi ci des nag kuñ ci jox dañ lay enquête la nga waxoon burul dëgg dañ koy nangu ñun lañu càqali ko ñoo xam ne ñoo atak ci laam gi muy laamu tamlid kuñ ci jox moom nga lil fuqaraa yi wal masakin wal aamidina ala wal muxlaf ñeent ñoom ñoo atib ci lam waaw waaye nag ñuy atib ci fii gi nag wa fi riqaabi ci jar gi nga ne jaam buy jot boppam la ñu toppatoo ko enquête ko waxoo dëgg dañuy nangu asaka ja wal xaarimina dama bari bor ay borama not ñu toppatoo ko enquête la amoo benn bor dañ koy nangu wa fi sabilillahi jaar nga déclaré da nga koy jënde yiray jaar ñu toppatoo ko waxoo dëgg dañ koy nangu wam ne sabili ibnu sabilillah ah donte dama bàyyi naa alal sama réew al munqati fi safari ñu toppatoo ko doo ibnu sabil dañ koy nangu noonu la demee wa dama ci tabax école la jumaa ah te du dëgg dañ koy nangu, dañ ko war a nangu, dañ ko war a nangu. Ndax ndax tabax école moom dagan nañu jox ko, ñu jox ko asaka bu ñu la seetee tabaxoo dara, amoo sax ab terrain. Nangoo ci war. Jàkka ji nga xam ni amatul ku ko toppatoo it mën naa bokk ci fi sabilillah. Jàkka ji amul ku ko toppatoo. Jàkka ji nga xam ne xëy na da kooku da koo tàmbali woon mu dem ba mu yegg kooku faatu wala yooyu amatul kenn ku ko toppatoo mën naa bokk ci fi sabilillah. Waaw loolu loolu nag du ci mën a bokk. Loolu loolu nag du ci mën a bokk. Ñun mos nañu dem faas ba ñuy laajal jàkka ji booba jàkka ji ci Dakar jumaaju nag jooju la grand mosquée maag Alhaji Demba Sall janga àndoon ak parafe bi ne woon ñu di ko wax jang jang aari aari jang booba ñoo àndoon sama bokk boole maag ñoom moom ma waroon a dem mu boole maag ñoom ñu ñëw faas nag ci kër sañu aadi ah Alhaji Demba Sall nag jël parole na ko sëriñ bi de dañ fee ñëwoon ci jumaaju bi mag jooju ñu tabax ci Dakar di laaj ndimbal donte la ay asaka la woon yu ñu fi lajale itam ñu nga jox na ko nga dimbalin ci sëñ Aadi na teg ñu wax a wax a wax ba yeggal noona am benn naar bu dugg si benn naaru faas mën ko ndax asaka mënes na ko def ci jàkka mën ko feeg jàkka jaa ngay am ku ci ku koy toppatoo de kenn mënu ko mën lillahi daru ko kon nag sëñ boobu yéen a ko déggandoo daa di koy génn daa di koy génn waaw jëlewuñ ko dara. Dañ ñaan a jox seen xaalis te joxuleen ko xaritam. Waaw boo ko defandee ni man maa wax dam duma tudd asaka. boo waxoon mu leer. waaw comme ñu def ci dara ay comme dañoo jóg di laaj asaka. ah jumaa ji ma rek ko wax ci Mauritanie ci marché. bu ñu dugg bay laaj. daal ba ah waaw ah bu fekkee mën na ko kay moom dëgg yàlla élément bi man ko rek sax ñu teg ko fa bu amee keneen koo nu. waaw noonu la ñu def. imam bi tabbe di laaj bi mooy def lépp. waaw mais nag tukkee na ci ñoom naa fekk la ñu ne ñi nga xam ne yow zone a dañuy xas nabi yonent bi waya xoolu nañu naan ci xoolu moom Ousmane benn nopp la lu ko waaye wax rek mu gëm ko. waya xool nañu naan Ousmane benn huwa moom Ousmane benn nopp rek la. waaw benn nopp la. benn nopp la sëñ Fallou nee na bu la fi kenn jiitu. benn nopp rek la nee na bu la fi kenn jiitu. bu la fi kenn jiitu. xul waxal ni Ousmane Khayrin boo dee benn nopp itam de nopp yiw la. Ousmane Khayrin nopp yiw la lakkum ñellin du ma déglu waay de. yow mi ne boo xam ne bi de nopp buy dëgal di laay ci yàlla waaye yow mi ne muy dëgal lil moom ne ñeen ñi gëm yàlla muy imaanu tasdiq ak imaanu taslim. waaw war amatul te nopp buy déglu yërmande la si ne ñeel gaa ña nga xam ne nag. lila si ne ñeel gaa ña nga xam ni du loolu ñun dafa amano gëm nañu min kum ci yéen wala si nag mooy ñi nga xam ni wala si nag muy mub tàdd mu jóg nag di lay wax jeex na ña nga xam nag yoo soo na ña ngay xas rasulallah yonentub yàlla bi ñañu la ñeen na leen mbugal asaabun mbugal alimun bu metti yàlla foo na ñuy giñu bu lay ci yàlla lakkum ñeel leen ayoal moomin woo na ñu ngi giñu lakkum ñeel leen yéen julub ñi di yërloogu ngir na ngeen gërëm leen ngir nañu gërëm leen wallahu yàlla wa rasulu aqu an yurduhu ñu ngi giñ ci yàlla li yurduukum ñu duñ leen di gërëm naan ah yéen a baax yéen a nangam nangam yéen a nangam nangam li yurduukum kàcc rek wallahu yàlla wa rasulu ak yonent bi aqu moo gën a yey an yurduhu ñu gërëm ko yàlla ak yonent bi ñoo gën a yey te kuy gërëm yàlla loo koy gërëmee mooy bi taaxati. waaw ñu xaw a wees bunt boo xam ne. waaw maanaam asaka. juróom-ñett nit ñi ñëw fii. waaw muurum koor nag moom. muurum koor dañ koy yeewal ci faq yi rek miskin lil fuqara wal masakin fofu la yewu juroom ben ci dess bokul wa lolou luma tax la laj gam nourum koor ju faqir ak miskin lañ ko yewal waaw waye nak ah bu fekkenti ni nga xamni legui yaangi am imam sante njay amul dara koor gi yep mu lay nafilal te mom faqir la tay tam ñi laaj nourum koor ca mom lañuy ñew a jox ko ko re ayul ñuul dara de wa ñuul dara de ndax te ñi laaj nourum koor dañuy dajalo ci kërëm bu ko defé nak dafa melna yaama gëna xam yaama gëna nekk ci buntu ñi koy laaj ba nga fi boole ci mom ci bopam nak muy faqir mom mu soxla ko faqir waaw kon koku itam bok na ci de bok na ci sa jege ñala jo xamna ñi faqir la yit man nako jël dondo sa jigen la buy sey fi bërepp di wujje te jekko wul mbir ya man nako jël man na ca am ak ñu demena mom ak ñu demena mom ak ñu demena mom ah dede nangawul maka nangawul mom nangawul maka nangawul mom lan mu ngi wax ci mam ko yene mala de ko seen mam ne wara meeku def mam sa mam ah lol lay laaj ah okay bu fekkene ni dafa ñak man na jël su murum koor fekke faqir la wala mu nekk miskin waaw fekke faqir la wala mu nekk miskin alaaji be seen dafa am lu doon laaj ñak ñaar ñoo lu wax nga gi yalla dafa wax ne li nga xamne ci ngui ne mom comme ni ngeen ko jang ci fiqh bi rek la upp ci dundu yow ni gene mur ko li nga doon dundé la upp ci dundu borul sa kreet kreet ci dess la upp ci la dekk bay dundé la rew ni dundé la upp bu fekkene la upp ci nga wara dindi ci ko nga wara dindi mur ko comme ni ngeen ko jang ci risalat fep mana bo julli je bu dindi ko nak moy sakkat bo julli je ba ñew dindi ko sadaqatu la tuddu qadaf la man ta sakka wa sakara ismi rabbi wa salla qadaf la man ta sakka ki dindi murum ko wa sakara ismi rabbi mu tuddu tur borom man dem julli ji nak bu fekke da nga julli ji ba ñew nak soko dindi nak koku sadaqatu la tuddu ka dindi won soko julli ji ya nga mel nak ku nan ben ak temer waxon nañ ko sidna ousmane fekk dafa julli ji ba ñu soko dindi koku itam nak xam nga ci ngir mu malik dañu wax ni bu koor gi dese ñetti fan bu wër wexé daal mu gëna wër bu wër wexé ke yow may ni kon nama waxé won ci kuy dindi alal asaka ke sahrayni jaxalil ah bu dese ñaari wër sañ nga ko dindi ki itam bu dese ñaari fan ak yoyu sañ nga dindi muun koor waye ki ngi koy jox nako denc ba wër wi feñ mu soko sank bu ko sanké ci digënté bi fayé ci war lagi am ci lo murum koor ara dama ne dama ne ñu leen bokk yi bu sëriñ bi bu ko ni dété laaj ni ngeen di dégg ndax laaj mom ni rek la ki xamul bëgg xam ak ki xam ba nopi bëgg mu leer ak ki nak ki mi xam ba xam te luñ ci laaj rek dana leer ni ngi koy déglu mom dot nañ ko bayyi ton fi rek mom bu ko rewé rek nonu la bokk joxé dal né ko bu ko sank nak te yar yu feñ ni dem nak ni ni ma ci da fekke ni amna lab yo xamni dafa am loy yaakar te ek segul gogul nak wañul dara ci murum koor ndax dafa am ñoo xam ni ñoom nuurum ko dañ koo yóbbu ba ci Ibnu Rushd la daani ñaari mbudd nga jaay benn ba nga jaay benn ba kooku nag fekkente ni boo lebee ñu lebal la te boo lebee da nga koy fay tam bañ a doon bor bu sori man ngaa lebi natt nuurum koor bu ko defee borom bor ba ndax ñële moom borom bor bi mën naa muñ te ñuy lekk nuurum koor mi la mu mën a muñ ñoom munuñu koo muñ ba tax nag kooku mën naa nekk ci waxi ñenn nag waaw ci waxi ñenn nag ba des ci mën a ci mën la am ci yooyu yëpp daa sax kooku jeex na ko du ko fay ba jënd sa waaw dem leen génne bi xaalis da moom kenn rek ko wax abawani fatal waaye mbaalit nangu wu ko saafi nangu wu ko han ban nangu wu ko suñu jamono ji di moom xam nga ni baax na suñu nekk waaw waaye moom demee ah moom daal ñun laaj daal wax naa ko li nga xam daal moom la ñu bind waaw liñ bind daal lañ wara sukkandi ndaxte mu dum koor lañ wax mu dum koor kenn du ko natt ci xaalis xam naa boo joxee xaalis bi miskin bi itam nag moom wàcc na la rek taa bi dama wàcc na la moom man ne rafetlu naa ko taa bi taa bi mu toll nga xam nga lu ne dafa am hikma bugg jàng ni gàñ nañ dem boog fu mu toll woon yàlla moo gën a yette yàlla liñ koy gërëmee mooy jaamu ko liñ koy gërëmee mooy jaamu ko wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu ñaar yu dul wute ndigal seen dammit benn la te yàlla liñ koy gërëmee mooy topp ko in kaanoon dem nekk nañu moomini nañuy gëm yàlla fekkee ni gëm nañu yàlla àllam yàlla moo ndax dañoo xam ni ànna woon na ko luy dëgg tey dëgg luy mbir tey mbir man koo xam ne yuwaa di di wuute nag laa yàlla wa rasuluhu mu wuuteeg yonente bi nee na fe na naara jaanama sawraw jaanama lëwoo ñeel na ko xaalida ni muy aji sax fiyaa ci biir sawara saalika dem sawara xisbi mooy gàcce bi alaa si mu gëdi rëy nee na bu ko defee nag nee na yaxaabu mooy yaxsur dana ragal mu naafiqoon a naafeq yi antu na sëla bu wàccee sa saaru indi atte bu leen jam àllinti ñoom sóoratun aw saartu na bi woo xam ne wi dana leen wax dana wax bi maa fi xulloo benn la ca seen biir xol ya ci naafe ci nifaax xul wax ne yéen naafeq yi itesoo reetaan leen muy tax diit dafa bëgg ñu jub reetaan leen sa sasoo nga ca àll ba boo demee na nga toog rek reetaan leen ina laay ni ko yàlla muxrijun dina génnee maa taa sarona la ngeen doon bañ mu génn la ngeen doon wattandiku ak génnam wala insaltum giñ naa ne ndem laaj nga leen ci seen reetaan yooyu le ak nga laa la nga laaj leen alquran la yàqul na danañuy wax ñoom ñi doon reetaan innama kun naa dëgg-dëgg nun li mu nekk naxuudu danoo nekkoon rek di xuus di waxtaan yonnal abu nuyfa ci sunu waxtaan li taqta a bi tarix nee na xul waxal ni akuntum ndax da ngeen a nekkoon testation na ngeen di sàkkoo reetaan yonnante bi ak alquran billahi billahi ak ci ci yàlla waayaate ak kiimaanam yi wa rasuli ak yonentam yi da ngeen doon sàkkoo reetaan billahi ci yàlla waayaate ak alquranam ji wa rasuli ak yonente bi moo tax da ngay jëkkana ak kuntum testation laa tatasiroo bu leen wattandiku laa tatasiroo bu leen joxe ngant la ci jublu bu leen gantu waxu leen dëgg xat kafartum weddi ngeen woon baadi imaanikum gannaaw ba ngeen gëmee in yum fa ndem jéggalees na ci yéen an taifatin ab kuréel minkum ci yéen it faw nag to asabu des na bugal taifatin ab kuréel minkum ci yéen lu tax benoom naka ñoom kaanoo nekk nañu mujjri ñoon dañoo nekk diñu mujjirime na ñuy jomloo jaamu yàlla. yàlla nee na almunafiquuna naafiq yu góor ya walmunafiqaatu naafiq yu jigéen ya abaduhum lenn ci ñoom min baalin lenn ci ñoom mutasaaduuna nuroo nañoo min baalin ci lenn naafiqat naafiq nuroo nañ yaamuroo na ña ngay digle bin munkari ci lu bon bin munkari ci kéefi rek mooy yàlla wayen xaw na ñuy tere anil muharofi bàyyi fa lu baax bàyyi fa gëm yàlla wa yaqbiloo na ñu téyee ay déewam seeni loxo xanil infaax du ñu joxe dara wa yaqbiloo na ñu nëpp ay déewam seeni loxo ah ñu nëpp seeni loxo du ñu joxe dara ñoom na soo fàtte nañu wacc nañu laaxa yàlla wacc nañu jaamu yàlla fa nasiyahum tarakahum faawu salbie wacc nañu yàlla ñu wacc ko wacc ko wacc ko ci fa nasiyahum ba yàlla alag leen wacc bi yàlla mooy mu alag la moom la fay faagiri liggéey ina munafiqina nit naafiqee ñun ñoom faasiquuna ay faasiq lañu naafiq bu nekk faasiq la yéefar bu nekk tooñkat la waxada daal na laaw bu yàlla munafiqiina mafxool la yamuy sakkari saarim yaa lay nasabe waaw lay rafaa waaw wal munafiqaati ak naafiq yi nga xam ni naafiq yi jigéen lañu wal kufaara ak yéefar ye ñoom yàlla daal na leen naara jaanama sawaraw jaanama xaal bi na lañuy sax fiyaa ca sawara hiya moom jaanama asbum doy na leen jasaan wa iqaaban wala anum soril na leen yërmandeen rëbb na leen laaw bur yàlla wala hum ñeel na leen asaabu mbugal muqimun bu sax fawu ñooñu ku ñu nuróol mu ni ko la sine mi ngi meen a gaa ñi nga xam ni min xablim jëg min xablikum jëkkoon nañ leen mu ne dañoo laaj ñooña nañu mel mu ne kaanoo nekkoon nañ asadu di gën a tar min quwatan kattan min kum tiyeen waa kasara di gën a bari la am waaram ay alal waa awlaadam gën a bari doom fastam taw ko na yéen it bànneexu leen di xalaaxiin ci seeni cër fastam taw bànneexu woon nañ di xalaaxiin ñoom ñu leen jiitu woon kaanoo asadu min kum quwatan waa kasara am waaram fastam taw bànneexu woon nañ di xalaaxiin ci seeni cër ci àdduna ba seen dee jot ñu dee kon na yéen it fastam taxtum bànneexu leen nañu bànneexoo woon yéen naafiqi bànneexu leen di xalaaxikum ci seenu cër kama santaan naka bànneexoo woon la si na ñu nga xam min xablikum jëkkoon nañ leen nañu bànneexoo di xalaaxin ci seenu cër léegi waxultum xuus leen fo leen caaxaan leen ka xuu ka xaw di la si xaaroo da nga fi def taqdir nattale ka xaw di la si naka ka xaw di la si na ka xaw di la si na naka xuusu ña nga xam ne xaadoo xaadoo gi tax xuusoon nañu jaar leen fañ jaaroon nag ulay ka ñooñu gaay abita yàqu woon na amaalum seen jëf fi dun yaa ci àdduna walaaxirata alaaxira ulay ka ñooñu gaay um ñoon xaasiroo na pert nañ alam yaatim ndax dikkalu leen nabaw la si na solos gaa ñi nga xam ni min xablin jëkkoon nañ leen mooy ñan nga ne xaw mi nooxin mooy nit yi yent yàlla nooxin wa xaw mi haadin ak nit yi xaat ña ñi nga xam ne hóot lañ fa yónni woon wa xaw mi sàmmooda ak nit yi sàmmooda nooxin dafay soppeeku moom bokkul ci ismu maa laa yen sarif xaadin day soppeeku wa sàmmooda nag ismu maa laa yen sarif la moo tax ba mu nee xaw mi nooxin wa xaadin neewul sàmmoodin déedéet wa sàmmooda ak niti sàmmooda te mooy ñu yónni woon ci ñoom saalihu wa xaw mi mu dellu nag ca jarja dellu ci ñenn ngoo soppeeku mooy xaw mi laaf nag ibrahima mu ngi wul a soppeeku moom wa xaw mi ibrahima ak nit yant yàlla ibrahima wa asaabi mu dellu cay soppeeku ga wa asaabi maddiyan ak waa maddiyanna ya ñoo mooy nit yant yàlla sowee bu ñu wal moo tafikaat ak ñañu jottoon mooy nitu lóot matoon nañu 4 millions jibrila ruufum laafam yëkkati leen dabaa asamaan di dégg sabi ganaar yaag bay xaj ya mu këpp leen ci suuf ba nopi soog a taw nag tawu pasam tawu bëg ci seen kaw ñooñu la leen def mooy ñi nga xam ne ñoom seen métier moo doon góor jigéenu amoon na ci benn waaye boo xam ne da koo fekkoon dem Makka ne ca xurum ba doj wa tiim ko fu mu taxaw rek mu tiim ko ci kaw ndax urum bi moom wa man daxaloo kaana aminan naka mu ko bàyyi ba mu génn rek mu dal ca bopp ba ba génn ca suuf jottone atat bum dikalon na len rutulum sen yonent rasulun ba'da rasulin bil bayinati ci ay lay bil mu'jizati ci ay kima fama kana nekul law burel yuslimam ngir nak ton len de wala kan lu ne kana nek nañ yuslimo nañi ton an husun ton net la ton sa bop ak ton sa morom ak ton sa borom ton sa bop ton sa borom ton sa morom yalla neena ton gi nga ma ton man dama la jegal ton gi nga ton sa bop nak xeyna ma jegal xeyna duma la jegal ni nañu dama la ko jegal ni ni du la ko jegal ton gi nga ton sa morom nak neena dama ci sa morom mu jegal la motax bu bisi fet yi ñewé ñu santane balon te aq iliman mari nak neena boko ne bal ma muni bal na la rek jeexna da safi wu kon neena boko ne bal ma muni bal da la jeexna mari nak neena faaw nga wax ko liñ ko defoon bali neena liñ ko defoon nak bang koy wax neena boko defé nak nga jubale len nak mo len jubale ba nga xolante nak jeexna boba jubo nañu waye boy jubale ñaar fek xolante wuñu jubo buñ boy jubale ñaar kenn ka yu rek su nangogul de bala nga lené baye nañu xolante buñu xolante nak jeexna ni ci beut xol dafa communiquer beut bu nango rek da nga nango xol waye nit ko gis xassal yi neena nit ko gis mu ñew tok fa yow ni ni rek te beut ya xoot lol te mu seug rek nango wala xol neena fa ay xin nango wolu ni ab sacc la wolu ni sacc la nit ko nango ko gis kanamam Nekulum nar. ñi nga xamne way gëm lañu yalla ci goor ñi wal mu'minata ñi gëm yalla ci jigen balum len ci ñom awliya baalin ñoy xalti len ñoy lëndog len ñom nak yaamuroona ñi ngay digle bil ma'ruf ci baax way naaw nak ñi téré anil munkar ci lu baaxul muy lu bon munkar may yu bon yépp lañu dajale muy munkar ma'ruf yu baax yépp lañu dajale muy ma'ruf ñaari baax lu xamne benn bu ci nekk dafa yanu yu bax yep lañu dajale muy ma'ruf ñu dajale yu bon yep muy munkar waaw yu bon ya mo tax da nga naan yu bax ya ne yu bon ya way yu qimona ñi saxal sadaata julli juroom way yoto na ñi joxe sakata asakaja way ti wana ñi top la yalla wa rasul ak yonent bi ulaak ñoñu gay al fuk sa yaram mo xal sa ne leena yeureum laahu bur yalla ina la ni fi bur yalla ay sun ko not la ci atem ak yimun ko atte deug la wa do dal na laahu bur yalla al mu'minina waxul mu'minuna de al mu'minina way gem ni wal mu'minata way gem digen ni lu mu len dal jannatin aljana tajri dina daw lan aru ndoxna nim ta taj fi aljana xal dina ñi sax fi aljana wa masakin ak dekkway tayratan yutay dekkway tayibatan yu rafet fi jannati adina no nek ci jannatu adina jannatu adina xamni garab yu fa nek yalla ko sampal bopam ci katanam muy jannatu adina jannatu adina neena waril wanan te neena lolou lepp mu len bel aljana yak ndox may dawak dekkway rafet yak yep waril wanan ngeureumal yalla lu mu tuti tuti tuti akbaru mo gëna reuy wari wala ngeureum num tuti tuti mene lay lu bayta ci yalla akbar mo gëna reuy bekk wa yak aljana yak yépp ngeureumar yalla ko dak dem aljana ba nopi yalla yu bula aljana neena wa nak ngeureum mo la nak ngeureum mo la nak dem nga jëna te gëremuñ la neexul han dem nga jëna te kenn gëremu la neexul waridwanun minallahi akbar motax ku am ngeureumal yalla dotul xulo ndax dafa am li gën lepp dotu xëccu fo fekk ku xëccu ngeureumal yalla la dess na waaw ku am ngeureumal yalla du xëccu ndax li mama gën lepp xam dam yalla ni han li mama gën lepp li mama gën lepp lumu new new dem rek mang ko wër ci ben téré bayan de warid wanul min allah akbar salika lolu ngeureumal yalla wo mom alfusu moy taxaga al asim mota ki xam yalla ba xam ngeureumal yalla yomba dekkal mota ñu ni kun arif kun ma arif kun ma arif ma shita ma khayhi nak ma sha'a nekkal ak andal ak xam yalla dekkal ak xam yalla ma cheikh tam mu la nexé rek ma khairi keneen ko xamul yalla nak bo beugé dekk ak mom na nga dekk ak mom ci ma sha Allah da ko nexé xulé kilifa koy def ñepp ne pat mu wax bam neex xulo ñaari nawlé koy def xultu so ga koy def dug ci asor xam de xultu bayi ko fa kun ma arif kayfa sinta ah ma sha Allah nam la neex rek ma khayri nak moy nit ñi ci def nak ma sha Allah ya la jabba la ci ko ñu mu len neex rek lu neex way def wolu jete ki atté ak lay borom xam xam yi ni ñu jiat ak nafiqi ci seeni masala seeni xam xam ak seeni lay seeno abidina ben way ñewé nako dedet waaw ben malaay bu bokk ci masihi yone yi ne ko yonte yalla isa ko weddi ni yalla ko jur da nga jangul alquran ñu ne ko bëgg alquran wax mu ni waruhum minhu yasaru nisaa waaw ñu yalla isa waruhum min neena min wu joji ñi ni lan la mën ko wajule min joju de du ñi ni taqit luy joge ci yalla waruhum min mu nga bayiko ca yalla ibtidaaye moy min bima don wax sank waaw ca yalla ñu ngi waxana jangu ci alquran wa shahara lakum ma bi samawati ma fi lalli jami'an minhu aw yaaru minhu yoy ñoyam koku moy waxat na fiq ci lammi xulok na fiq ci lammi xex ak na fiq ci lammi jaat ak mom ci lammi bayey ko wax lu xiseel nak alim ci ñoom wama wem seen soxoy jahanam wa bi sa bonna masiru mugg ya alif wana ñi ngi gi ñoom na fekk saaru tawba bayna war billahi ci yalla ma xalu ñu na